ओम ज्ञानत्विरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भागवतम् सर्वश्रेष्ठ शास्त्र ही है। इसलिए मैं बार बार सबको, विशेषकर भक्तों को कहता हूं, श्रीमद् भागवत श्रील प्रभुपाद का श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवत संस्करण बार बार पाठ कीजिए। श्रीमद् भागवत है सर्वश्रेष्ठ शास्त्र, इसलिए और मैंने स्वयं श्रील प्रभुपाद का उपदेश सुना लगभग 40 साल के पहले वृंदावन में, एक प्रवचन श्रीमद् भागवत के ऊपर, एक प्रवचन के बीच में श्रील प्रभुपाद सभी इनके सभी उपस्थित शिष्यों को बताएं कि श्रीमद् भागवत तुम्हारा प्राण जैसे, make it your life। तो श्रीमद् भागवत इतना महान है क्यों? तो इस प्रश्न का उत्तर बहुत दीर्घ हो सकते, अपर्याप्त है। तो कैसे श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है, उस विषय का संक्षिप्त वर्णन है। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ है, श्रीमद् भागवत जिसमें 18,000 श्लोक संकलित है, उसका पहला श्लोक में भगवान कृष्ण का वर्णन है कि वे परम सत्य हैं, वे ही भगवान हैं। और द्वितीय श्लोक में श्रीमद् भागवत का वर्णन और उद्देश्य वही है। श्रीमद् भागवत सर्व श्रेष्ठ शास्त्र, और शास्त्र क्या है? शास्त्र है भगवान की वाणी, जिससे हम जो बद्ध जीव है इस भौतिक संसार, हम भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करके बद्ध अवस्था से मुक्त हो सकेंगे। शास्त्र का चरम उद्देश्य है भगवान का गुणगान। वेदे रामायण चैव पुराणे भारत तथा आदव अंते च मध्य च हरि सर्वत्र गीयते। श्रेष्ठ शास्त्र है श्रीमद् भागवत, और उससे और भी प्रसिद्ध है और भी बहुत दीर्घ है श्री महाभारत। और महाभारत का प्रारंभ है श्रील व्यासदेव का मंतव्य है कि और सभी शास्त्रों में वो सब तथ्य उपदेश जो है इस महाभारत में उपलब्ध है, और बहुत कुछ जो अन्य शास्त्रों में भी अनुपलब्ध है इस शास्त्र में उपलब्ध है। तो वो श्री महाभारत का प्रारंभ है, और अंत में व्यासदेव इस श्लोक से हमको उपदेश दिए, वेदे रामायण चैव पुराणे भारत तथा आदवंते च मध्ये च हरि सर्वत्र कि सभी शास्त्रों में शुरुआत में मध्यस्थल में और अंतिम भाग में केवल हरि का गुणगान होते। फिर भी श्रीमद् भागवत महाभारत से और भी कीर्तिमान इस कारण से, क्योंकि महाभारत में भगवान हरि का गुणगान है सभी शास्त्रों में, परंतु कि भगवान हरि कृष्ण भगवान ही है और इनकी सेवा करना परम धर्म ही है, तो इस विषय अति स्पष्ट महाभारत में नहीं है, श्रीमद् भागवत में है। इसी कारण से श्रीमद् भागवत अन्य शास्त्रों से और अधिक कीर्तिमान है। तो श्रीमद् भागवत का द्वितीय श्लोक में कैसे श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है उसका संक्षिप्त वर्णन ही है। धर्म प्रोचित कैतव अत्र परमो निर्मात्सराणां सदां वेदं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनां श्रीमद् भागवते महामुने कृते किं वा परायण ईश्वरः सद्यो हृदय अवरुध्यते च पृथिवीश्चुश्रूष्णुस्तक्षणात्। तो प्रथम उपदेश श्रीमद् भागवत के बारे में कि इस श्रीमद् भागवत में सभी कैतव धर्म का प्रतिहार। शास्त्र क्या है? धर्म शिक्षा। भगवान कौन है, हम कौन है, हम दोनों में क्या संबंध है और कैसे इस संसार में रहना धर्म के अनुसार। संक्षेप में और सरल भाषा में शास्त्र क्या है? धर्म शिक्षा। परंतु श्रीमद् भागवत में ऐसा कहा गया है कि श्रीमद् भागवत में कैतव धर्म पूरा उपेक्षित होते। इसका अर्थ क्या है? धर्म शुद्ध ही है, धर्म पालन करने से लोग पुण्य आत्मा बन जाते, तो कैसे धर्म कैतव धर्म? कैतव का मतलब कपटी, तो धर्म और कपटी दोनों संपूर्ण विपरीत ही है, तो कैसे धर्म कैतव धर्म हो सकते? वास्तव में कैतव धर्म नहीं हो सकते, यदि कपटी हो तो धर्म नहीं, और यदि धर्म है तो उसमें कपटी नहीं हो सकते। तो ऐसा कहना है जैसे हम ऐसे बोलते हैं सदगुरु। सदगुरु शब्द का क्या मतलब है? कोई यदि असत हो तो गुरु नहीं हो सकते। यदि सदगुरु हो इसका मतलब क्या है कि असत गुरु भी है क्या? लेकिन यदि असत हो तो गुरु नहीं हो। गुरु का मतलब सत, साधु। फिर भी हम देखते हैं विशेषकर आजकल विशेषकर सिंधी सेरेमनी हो बहुत ऐसे गुरु है, ऐसे गुरु है, तो गुरु जैसे ही सब कुछ करते हैं तो साधु जैसे पोशाक पहनते हैं और साधु जैसे भजन गाते हैं और साधु शायद कुछ शास्त्र से कुछ ऐसे आने वाले सारे तो उनके बीच में एक दो तो शास्त्र से कुछ भी बोलते शायद। तो पूरा अभिनय है गुरु जैसे, परंतु चूंकि ऐसे साधु तो इनके शिष्यों को वास्तविक ज्ञान, जिससे शिष्यों इस माइक बंधन से मुक्त हो सकते, उसी प्रकार का ज्ञान नहीं देते, इसलिए वे गुरु है लेकिन गुरु तो नहीं है। गुरु है एक दृष्टिकोण से हम ऐसे बोल सकते, गुरु तो है, गुरु तो है, शिष्यों है और उपदेश देते है और तो ऐसे जैसे साधु, साधु बहुत ही है लेकिन एक्चुअल साधु कौन है हमें समझना चाहिए। गुरु वो बहवो संत शिष्य वित्त पहार का दुर्लभ सद्गुरु देवी शिष्य संतापहार का। भगवान महादेव इनकी पत्नी देवी को बताए कि बहुत गुरु है, उस प्रकार गुरु है जो पूरा निपुण है। किसमें निपुण है? इनके शिष्यों के वित्त लेने में, वित्त का मतलब धन। और दुर्लभ सद्गुरु देवी शिष्य संतापहार का, दुर्लभ है वास्तविक सद्गुरु जो निपुण है इनके शिष्यों के संताप निकाल। तो गुरु तो सद्गुरु ही है, परंतु गुरु गिरी करने वाले बहुत ही है, इसलिए सद्गुरु शब्द प्रचलित है। और ज्यादातर जो सद्गुरु का नाम में चलते है असद्गुरु है। यदि कोई बोलते वो सद्गुरु है तो सावधान करो। तो इस प्रकार भी धर्म, धर्म का नाम से बहुत कुछ जो चलते है वो वास्तविक धर्म नहीं है। श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंध में धर्म, धर्म क्या है इसका विचार है। तो धर्म में भिन्न भिन्न स्तर ही है। और प्रथम स्तर का धर्म है चार गुण। ये चार गुण के बिना कुछ भी जो धर्म का नाम से चलते वो धर्म नहीं हो सकते। वो चार गुण है दया, स्वच्छता, तपस्या और सत्यता। चारों अगर नहीं हो तो वो धर्म तो नहीं है, वो निम्नतम स्तर धर्म का। और उससे और बहुत कुछ धर्म का विचार भी है, लेकिन कम से कम ये चार गुण उपस्थित होने चाहिए यदि धर्म तो वास्तविक धर्म ही है। यदि सत्यता, स्वच्छता, तपस्या और दया नहीं है तो वो धर्म तो धर्म नहीं है। धर्म का नाम से चलते हुए भी वो तो धर्म नहीं है, इसको समझना चाहिए। तो यदि आप ऐसे कभी इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस जाएंगे तो ऐसा कहिए, उस धर्म में जिसमें जीव हिंसा होती है वो तो धर्म के, धर्म का नाम है अधर्म। तो यदि हम ऐसे कहेंगे तो दूसरे पक्ष के लोग कहेंगे कि वेद शास्त्र में भी पशु हत्या होते हैं, तो हम स्वीकार करते हैं कि वेद शास्त्र में, वैदिक संस्कृति में, जिसका दूसरा नाम है धर्म, उसमें बहुत कुछ अधर्म प्रचलित हो। और श्रीमद् भागवत इसी वचन बोल के वास्तविक धर्म का वर्णन करते कि इस श्रीमद् भागवत में धर्म प्रोजित, प्रोजित का मतलब संपूर्ण प्रतिकार का प्रोजित, किस प्रकार धर्म, धर्म कहित जो धर्म का नाम में चलते, उसमें केवल पाप कर्म नहीं है, पुण्य कर्म भी है। पाप कर्म वो तो अधर्म ही है, परंतु श्रीमद् भागवत का विचार में जो सर्वश्रेष्ठ विचार, इसलिए भागवत सर्वश्रेष्ठ है कि केवल पाप कर्म नहीं, पुण्य कर्म को भी प्रतिकार करते। क्यों? क्योंकि पुण्य कर्म करने से भवबंधन छूट नहीं होता और कृष्ण भक्ति नहीं होती है। वो ही श्रेष्ठ धर्म क्या है, वो तो श्रीमद् भागवत में स्थापित होते हैं। सवाई पुंसाम परो धर्म यथो भक्ति अधोक्षज अहितो के प्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी। तो इस छोटे सा अनुस्तुप भगवत श्लोक में समस्त शास्त्रों का सारांश एक छोटे सा श्लोक में, परम धर्म सबके लिए क्या है, अधोक्षज भगवान कृष्ण की भक्ति करने, जो अहितु की जिसमें कोई भौतिक या मोक्ष प्राप्ति की इच्छा नहीं है और जिसमें सदैव वो ही भक्ति होती है और केवल उस प्रकार का धर्म पालन करने से किसी आत्मा पूरा प्रसन्न हो सकते। तो इस श्लोक में ही वो सभी शब्द जो है, अधोक्षज बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, तो अभी उस शब्द का विश्लेषण मैं नहीं करूंगा क्योंकि विशाल विषय है। दूसरा कथा में इस सवाई पुंसाम परो धर्म श्लोक का विश्लेषण किया था। तो परम धर्म है अहैतुक्य प्रतिहता, अधोक्षज भगवान कृष्ण परम सत्य की भक्ति करना और सभी प्रकार का धर्म जो है वो सब कैतव धर्म ही है। गीता का अंत में भी सर्वधर्मान् परित्यज मामेकं शरणं व्रज, जो गीता का चरम उपदेश है, श्रीमद् भागवत का प्रथम उपदेश ही है। तो गीता में कर्म ज्ञान योग भक्ति ये चारों पंक्तों का वर्णन है और श्री कृष्ण का अंतिम चरम उपदेश है। तो वो सब कर्म ज्ञान योग त्याग करके इस धर्म भक्ति धर्म मेरे चरण में शरण लेना ही धर्म, वो धर्म ग्रहण करो। तो वो सर्वोच्च धर्म परम धर्म का प्रवेश ही है और परम धर्म का परम स्तर है कृष्ण प्रेम। तो कृष्ण प्रेम और कैतव धर्म, कैतव का मतलब चीटिंग, जिसे धोखा देना होते, वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते। प्रेम धर्म जो परम धर्म है उसका वर्णन है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का प्रचार में, श्री चैतन्य चरितामृत में, आत्मेन्द्रिय प्रीति वंचा तारे बले काम कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेमना। प्रेम और काम ये दोनों में क्या अंतर है, इस छोटे सा बंगाली पाया या श्लोक उसका वर्णन है कि वो इच्छा आत्मेन्द्रिय मेरे इंद्रियों के द्वारा, इंद्रिय सुख के द्वारा मैं सुखी होऊंगा, वो तो काम भौतिक काम बोलते, और मैं सब कुछ करूंगा कृष्णार्थे के लिए चेष्टा, सब कुछ करूंगा केवल श्री कृष्ण की प्रीति के लिए, वो तो प्रेम बोलते। तो प्रेम धर्म श्रीमद् भागवत का उद्देश्य है, और सब कुछ जो है वो तो प्रेम धर्म नहीं है, क्योंकि प्रेम में या प्रेम के साथ काम ज्ञान योग किसी प्रकार का अन्य चेष्टा नहीं रहेगी। तो पुण्य कर्म वो क्या है? पुण्य कर्म मतलब जैसे सत्यनारायण कथा सुनना, यज्ञ बनाना, तीर्थ यात्रा करना, दान देना, तो सब दान देने तो पुण्य नहीं है, बहुत कुछ पाप। एक्चुअली आजकल ज्यादातर दान देना वो ही पाप है, क्योंकि पाप करने के लिए होते हैं, जैसे स्कूल बनाना जिससे लोग बच्चे तो अभक्ति के बारे में ऐसे कहेंगे कैसे राक्षस बनाना है, तो उसलिए स्कूल बनाना है। तो ऐसे स्कूल बनाने के लिए दान देना वो तो पाप ही है, पाप कर्म के लिए पैसे देना तो पाप ही है। तो लोग तो नहीं जानते क्या है पुण्य क्या है पाप, और आजकल पाप कर्म तो बहुत कुछ जो एक्चुअली पाप ही है लोग सोचते यही पुण्य ही है। तो पुण्य कर्म जो वैदिक कर्मकांड है उसका उद्देश्य है कि पुण्य कर्मी की कामना पूर्ण हो जाएगी, स्वर्गवास, और स्वर्गवास के पश्चात पुण्य कर्म करने से स्वर्ग प्राप्ति, और उसके पश्चात इस पृथ्वी में उच्च कुल में जन्म लेना। तो ये पुण्य कर्म करना का उद्देश्य है, परंतु ऐसे उद्देश्य पापमय है, क्योंकि वास्तव में पाप है कृष्ण की विस्मृति। कृष्ण बाहिमुख, कृष्ण बाहिमुख या भोगवंच करे निकटस्थ माया तारे जपठिय धरे, बाहिमुख दो शब्द है, उन्मुख और बाहिमुख। कृष्ण उन्मुख होने चाहिए, इसका मतलब तो राजी हम श्री कृष्ण की समर्पित प्रेममयी सेवा करने के लिए और बाह्यमुख तद विपरीत कृष्ण सेवा करने के लिए राजी नहीं हूं या जब मेरे लिए सुविधा हो करता हूं और जितने मेरे लिए सुविधा हो इतना। जैसे हम बहुत बार सुनते हैं तो कोई हमारा प्रचार से प्रोत्साहित होते भक्ति करना और ऐसे व्यक्ति को उसके कुटुम्बों माता पिता इत्यादि बोलते जो ठीक है भक्ति करो लेकिन इतना सा नहीं। तो ऐसे लोग का विचार है कि थोड़ी सी भक्ति करना वो तो अच्छी है तो जितने जिससे हम भगवान से आशीर्वाद में लेंगे जिससे हम सुख शांति में इंद्रिय तर्पण कर सकेंगे लेकिन ज्यादा करना तो वो तो नहीं। ज्यादा करने का मतलब तो हम इंद्रिय सुख के पीछे नहीं रहेंगे और यदि तुम कृष्ण भक्ति इतना करोगे तो हम कैसे तुमसे हमारा इंद्रिय तर्पण का सुविधा मिलेगा। तुम काम करो पैसे कमाओ हमको पैसे दो वो तुम्हारा धर्म है और उसलिए यदि तुम मंदिर जाते हो और कुछ प्रार्थना करते हो तो ठीक है लेकिन ज्यादा मंदिर जाना तो इतना सा पैसा काम करना पड़ेगा। खाली प्रार्थना करो ठीक है लेकिन पैसा मिलते हो काम करने से तो काम करो ज्यादा कर्म ही धर्म है। ऐसे लोग बहुत नास्तिक लोग खाली काम कर तो अगर खाली काम करना धर्म ही है तो सबसे बड़ा पुण्यात्मा है गाधा क्या विचार है तो इसलिए श्रीमद् भागवत में सब कुछ जो धर्म का नाम में चलते हैं परंतु वास्तव में धर्म तो नहीं है। शुरुआत से उसको बाहर रखना है। इस श्रीमद् भागवत में हम उस प्रकार का अधर्म जो धर्म का नाम से चलते है हम उसको पहले से छोड़ देंगे। ये श्रीमद् भागवत का विचार है। तो क्यों शास्त्र में ऐसा वर्णन है कर्म करो कर्मी ज्ञानी योगी बन जाओ या भक्ति करो सत्यनारायण वो भक्ति नहीं सत्यनारायण कहता वो भक्ति है नहीं नहीं वो तो भक्ति नहीं उसका उद्देश्य है हे नारायण तुम महान हो तुम्हारे लक्ष्मी तुम्हारी पत्नी हो जो मुझको बहुत पैसे दे सकते तो उसको बताओ मुझको पैसे दे और मेरे लिए और सब सुविधा सब व्यवस्था करो जिससे मैं सुविधा से इस भौतिक संसार में रह सकता ये मेरी भक्ति है। तो वो भक्ति से दूर ही है। तो वो सब वर्णन कर्म ज्ञान योग का वर्णन अनुमोदन है शास्त्र में जिससे लोग तो पूरा पशु जैसे जीवन व्यतीत नहीं कर जिससे वे शास्त्र से शासित हो अनुशासन होने चाहिए। मानव जीवन में यदि अनुशासन ना हो तो वो मानवीय जीवन नहीं है वो तो पशुवत जीवन ही है। तो ऐसे करो ऐसे ही मत करो। पाप और पुण्य वो दोनों में अंतर है। पुण्य कर्म जैसे वास्तविक धार्मिक हेतु से दान देना, ब्राह्मणों को दान देना, गायों की रक्षा करना, ये सब पुण्य कर्म है। और पाप कर्म है गो हत्या, ब्राह्मणों की हत्या। तो पाप कर्म करने से पुण्य कर्म बहुत अच्छा है, परंतु पुण्य कर्म तो परम धर्म से दूर ही है, क्योंकि पुण्य कर्म और पाप कर्म में दोनों का उद्देश्य एक ही है। पापी और पुण्यशाली लोग दोनों का उद्देश्य एक ही है, इंद्रिय सुख भोग करना। और पापी जन तो वेद शास्त्र नहीं मान के इंद्रिय सुख भोग करने चाहते, और जो वैदिक शास्त्र को मानते हैं वे पुण्यकर्मी ही है, और पाप कर्म करने से चेतना पूरा दूषित हो जाते, पूरा तामसिक हो जाते, और पुण्य कर्म करना वो रजोगुण का स्तर पर है। और ऐसे पुण्य कर्म करने से दीर्घ काल से यदि एक व्यक्ति पुण्य कर्म करने से थोड़ा प्रबुद्ध होते तो वो ज्ञानी बन जाते कि इस कर्म करने से मुझे आना जाना है, वो ऊपर जाना है। चैतम भुक्वा स्वर्ग लोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मं अनुप्रपदा गतागतं काम कर्म भवन्ति। आना जाना है तो पुण्य कर्म करते लोग ऊपर जाते हैं, और जब उनका पुण्य फल क्षीण हो जाते तो फिर इस पृथ्वी पर वापस आते, इस पर आना जाना है। तो जब थोड़ा प्रबुद्ध होते कि इससे लाभ तो नहीं है, तो ज्ञानी बन जाते। फिर भी उस ज्ञान में, वो ज्ञान की इस भौतिक संसार में रहने से, इंद्रिय सुख भोग करने से मैं संतुष्ट नहीं हूं, इसलिए मोक्ष के लिए प्रयास करना चाहिए। तो दोनों में, पुण्य कर्म और ज्ञान दोनों में कृष्ण भक्ति तो नहीं है, जो वास्तविक धर्म ही है। इसलिए दोनों धर्म से, वास्तविक धर्म, परम धर्म, प्रेम धर्म से भिन्न है, वास्तविक धर्म नहीं है। तो इसलिए श्रीमद् भागवत की प्रथम घोषणा है कि इस श्रीमद् भागवत में और सभी प्रकार का धर्म, जो धर्म का नाम से चलते वो तो धर्म नहीं है, इस श्रीमद् भागवत में ऐसा धर्म करने का उपदेश नहीं है। उपदेश है वो सब प्रकार का धर्म त्याग करके इस धर्म में आ जाओ, कृष्ण भक्ति धर्म में। तो इसलिए श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ शास्त्री है, और भी कारण है धर्म प्रोजित करते बात, ये परम निर्मत्सरानम सताम, परम विशुद्ध निर्मल हृदय भक्त के लिए है, और भी कारण है। जो इस श्लोक में वर्णित है, परंतु अभी पूरे श्लोक का वर्णन करने के लिए समय नहीं है। तो इस प्रथम कारण से कि श्रीमद् भागवत में सभी प्रकार का छल धर्म, जो केवल छल है, वो सबका वर्णन नहीं है, अनुमोदन नहीं है, प्रोत्साहन नहीं है श्रीमद् भागवत में। वो तो प्रथम कारण है जिससे श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ शास्त्र मान जाते हैं। तो आशा है बाद में दूसरा प्रवचन में इस श्लोक में और थोड़ा विचार करूंगा। श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ शास्त्र ही है, इसलिए हमें श्रीमद् भागवत हमारा प्राण जैसे बनाना चाहिए, प्राण से प्रिय होने चाहिए श्रीमद् भागवत। हरे कृष्णा। तो इस विषय के बारे में यदि किसी का प्रश्न हो तो जरा सब पूछिए अभी। दूसरा माइक। हरे कृष्ण महाराज, थैंक यू फॉर द गुड क्लास महाराज। व्हाट वाज वंडरफुल अबाउट इट? इट वाज आफ्टर द धर्म स्लाइड बर्न धर्म टू सरेंडर टू कृष्णा एंड फॉरगेटिंग ऑल अदर रिलीजियंस। ऑलराइट, यू फाउंड दैट वंडरफुल। You are struck with wonder. Acharya Lagnaya. मेरा प्रश्न ये है कि जैसा आपने बताया कि गाय की रक्षा करना ये पुण्य कर्म में आता है, तो वो जैसे बताया गाय सबसे 33 करोड़ जीव देवता उसमें वास करते हैं, तो जैसे डिवोटी अगर गाय की सेवा करता है तो इसका पुण्य कर्म मिलेगा उसको या भक्तों यदि गो रक्षा करेंगे वो परम पुण्य कर्म ही है। कृष्ण की प्रीति का हेतु से करते हैं वो अलग। वो अब भक्तों जो गो रक्षा करते हैं वे करते हैं पुण्य, पुण्य अर्जन करने के लिए वो फल मिलते हैं। और भक्तन जो करते हैं कृष्ण की प्रीति से वही कृष्ण की प्रीति मिलते हैं। भक्तों भी जो पूजा पाठ इत्यादि करते हैं तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और भक्तों भी उठते हैं, तो एक उठे पुण्य अर्जन करने के लिए, पुण्य का फल मिलता है, भक्तों भक्ति का फल मिलता है। गोरक्षा करने से गोपाल प्रसन्न होते हैं, तो अब भक्तों भी अयाचित भक्ति कम से कम बीज के रूप में हृदय में और भक्ति में भक्ति की उन्नति करते हैं, उसको अज्ञात सुकृति बोलते हैं। नहीं, कृष्ण की प्रीति के लिए नहीं करते फिर भी उससे कृष्ण भगवान प्रसन्न होते, तो ये वैदिक पद्धति की रीति है कि लोग तो उत्साही अनुत्साही होते हुए भी तो उनको जैसे तैसे खींचना कृष्ण भक्ति में। जैसे वो सत्यनारायण का था तो उसमें नारायण भगवान ही है, वो तो माना है उसमें। तो धीरे धीरे वैदिक पद्धति पुण्यशाली लोग को खींचते भक्ति में। इसके बारे में श्रील प्रभुपाद एक गीता तात्पर्य में mantavya kiya ki the whole Vedic system pushes us towards Krishna, I say. Anyone can remember that? 326. 326? You have it there? Srila Prabhupada ka ek tat paryame. It's in the purport. You got it there? Anyway, I sir. Srila Prabhupada like that. Found it? Is it actually? The whole Vedic system pushes us towards. This no, it's not exactly. There is no need to follow the Vedic system. No. That is the end of all. The true spiritual activities and sense gratification regulated by the Vedic rituals, one is gradually elevated to Krishna. वो बात ही है दूसरा तो ऐसे ही है हरे कृष्ण माइक से हम जानते हैं कि विष्णु पुराण भी एक पुराण है और वो भी ज्यादा करके विष्णु के बारे में उनमें कहानियां हैं तो ऐसे श्रीमद् भागवतम में ऐसे क्या चीज है जिसको श्रीमद् भागवतम को अमर बोला जाता है लेकिन विष्णु पुराण के बदले में श्रीमद् भागवतम को ज्यादा दर्जा दिया जाता है ऐसी चीज क्या है विष्णु पुराण में जो It is not considered as topmost. In Vishnu Purana or Srimad Bhagavad mein bara paratakya nahi hai kyunki Krishna Swayam Rup hai wo sthapit hai Srimad Bhagavad mein usle wo to shreshti hai Srila Jiva Goswami unka tattva sandharv mein ye vichar karte to kaise Srimad Bhagavat sarvottam hi hai aur Srimad Bhagavat mein aur bahut tattva vichar hi hai ki Krishna hi sarvottam rup ho sthapit तो विष्णु पुराण में नहीं है और धर्म प्रोजित कैतव आत्र वो ही स्थापित है और निगम कल्पतर गलितम फलम वो ही है क्यों श्रीमद् भागवत वैदिक शास्त्र का परिपक्व फल है क्योंकि इसमें रास विचार भी है तो वो सब तो है लेकिन एक छोटा सा प्रवचन में सब कुछ बताना संभव नहीं है इसलिए स्टेप बाय स्टेप इस प्रवचन में खाली धर्म प्रोजित कैतव अत्र इसका विश्लेषण किया था एक वचन और भी वचन है इसके बारे में एक और प्रश्न मरण जिस प्रकार से दूसरे धर्म है जैसे क्रिश्चियनिटी दूसरा धर्म तो नहीं है धर्म है जीवै स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास दूसरा धर्म ऐसा कहना है देखिए ऐसा कहना है लेकिन ऐसे कहने से कि वो जो बोलते है वो तो नहीं जानते धर्म क्या है वो तो मेरा धर्म तुम्हारा धर्म ऐसे कहने से कि वो लोग तो नहीं जानते धर्म के लिए, तो ऐसे लोग बोलते हैं दूसरा धर्म है। दूसरा का मतलब आप तो उसी धर्म में नहीं है, तो आप कौन से धर्म में है? अगर आप बोलते हैं दूसरा धर्म है, क्रिश्चियन धर्म, इस्लाम धर्म, तो आपका धर्म क्या है? वो तो नहीं जानते। वो जानते है कि लोग दूसरे लोग तो दूसरे हैं, मैं क्या हूं आप तो नहीं जानते। सनातन धर्म तो सब कहेंगे इस्लाम सनातन ही है। सनातन धर्म बोलने से आप क्या समझते हैं? इसमें हम लोग को कुछ अपने लिए कुछ नहीं करना, हमको कृष्ण का दास बन के उसकी सेवा करना है। लेकिन बहुत लोग है जो कृष्ण आप जैसे बोलते तो नहीं मानते, लेकिन कृष्ण नहीं है, मुसलमान नहीं है, तो हिंदू ही है, तो आप क्या हिंदू है? लेकिन आज मैं सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दूंगा, तो खाली इस विषय पर। यदि हम हिंदू धर्म क्या है वो चर्चा करेंगे तो और बहुत ज्यादा समय लगेगा। आपके पास वो पुस्तक है आत्म साक्षात्कार का विज्ञान है, उसको पढ़ लिया नहीं है तो अच्छा हो, क्लास आने के पहले होमवर्क करना, तो आप उसी पुस्तक को पढ़ लो और उसमें वास्तविक धर्म क्या है और विशेष कर हिंदू धर्म के बारे में, क्रिश्चियन धर्म के बारे में, जो धर्म ये सब धर्म के बारे में चलता है उसका विचार है उसमें। So please read it. Yes. You want to get the answer? Actually? Yes. So take trouble. Thank you. Take time, take trouble and read it. Read the whole book. So Hare Krishna.